Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα, η Ζωή, είμαστε όλοι εδώ. Σας χαιρετάμε και σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, μια υπέροχη ώρα στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Ένα ακόμα υπέροχο μεσημέρι. Ένα μεσημέρι καλύτερο από το προηγούμενο, χειρότερο από το επόμενο. Lifestyle, μαγειρική, κουτσομπολιά, μόδα και αθλητικά. Είναι μια εκπομπή που τα περιλαμβάνει όλα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με εκπαιδευτικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι το τυράκι για να πιάνουμε και πολιτικοποιημένο κοινό. Mm-hmm. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ως δόλωμα στη φάκα, ως τυράκι στη φάκα τα εκπαιδευτικά που μαζεύουν τον πολύ κόσμο και μετά πετάμε και τα δικά μας. Θα βάλουμε και λίγο ζώδια μαγειρική, αυτά που θέλουμε. Είναι τα βασικά ενδιαφέροντα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα είναι για το ξεκάρφωμα. Ακριβώς. Καλή σεζόν, είπαμε, ρωτάει ο Μπακαθιάς στο chat. Πού να το μέχρι πούμε. Πότε λέμε καλή σεζόν? Βλέπω δεν γουστάρουμε. Πουλής, άνθρωπος, ένιγμα. Δηλαδή είναι σαν τις κοπές βασιλοπίτων. Σαν την κοπή τη βασιλόπιτας που κόβονται βασιλόπιτες μέχρι τον Μάρτιο. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Καλησπέρα από ερυθροσοσιαλιστικό εργοτάξιο. Τάγκ, 2 ευρώ. Είναι το γνωστό beach bar εργοτάξιο που λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή. 2 ευρώ. Ξεκινάμε, ο Ντόν Βιλιώνε, λέγεται. Ναι. 2 ευρώ. Σας βλέπω στο καράβι πηγαίνοντας στο φοιτητικό μου σπίτι. Λοιπόν, εκεί που θα πας τώρα. Με το καλό, με το καλό. Πηγαίνεις με το καράβι, προφανώς για να πηγαίνεις με καράβι θα είναι σε κάποιο νησί, έτσι δεν είναι, Θάνο? Ασφαλές συμπέρασμα. Mm-hmm. Θέλω να κοιμάσαι νωρίς. Πάρα πολλοί μπορεί να έχουν πάει εκεί για να διασκεδάσουν. Εσύ οφείλεις να θυμάσαι ότι η πολιτεία, η οικογένεια και ο κόπος σου σε έχουν στείλει εκεί για να εκπληρώσεις το καθήκον της μόρφωσης. Mm-hmm. Θάνο, τα λέω καλά? Πολύ ωραία, συνέχεια. Τα λέω καλά. Θα διασκεδάσεις, θα πας, θα πιεις ένα καφέ μια φορά την εβδομάδα, θα δεις ένα φίλο, μια φίλη, θα πάτε μαζί στην εκκλησία την Κυριακή. Δεν λέω να μην έχεις κοινωνική ζωή, αλλά πάντοτε με μέτρο και με δεδομένο ότι έχεις πάει εκεί για να σπουδάσεις. Με συγχωρείς που το λέω τώρα, γιατί τέλος πάντων ξεκινάνε οι σπουδές, μπορεί να υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός να παρασυρθείς και να οι πορτοκαλάδες, να οι λεμονάδες, πάει η χρονιά. Μαρία γράφει, αχ να είχαμε μια βασιλόπιτα τώρα. Σε ποιον αρέσει η βασιλόπιτα? Άσε μας ρε Μαρία τώρα. Σε μένα. Άσε μας ρε Μαρία και Θάνο τώρα. Θα μαζευτούν κι άλλοι σιγά σιγά. Άσε μας ρε Μαρία, Θάνο, Γιώργο, Νίκο, Μπαϊονίκ. Είμαι σερβιτόρο σε ένα γνωστό καφέ μπαρ στα Εξάρχεια. Να θυμίσω ότι είμαι εκπρόσωπος του κινήματος Μελομακάρονα όλο το χρόνο και να ευχαριστήσω όλο το ξεχνάω τους 2-3 ανθρώπους, αλλά μέλη του κινήματος που στέλνανε κατά καλό καιρό φωτογραφίες στο πρες με μελομακάρονα που βρίσκανε στη ζαχαροπλαστεία. Λέει, είναι σερβιτόρο σε ένα γνωστό καφέ μπαρ στα Εξάρχεια και ήταν μια γλύκα. Ποιος είναι σερβιτόρος, ποιος είναι μια γλύκα? Οκ. Okay. Σε γνωστό καφέ μπαρ στα... Αυτό είναι από τα πιο ενιγματικά μηνύματα που μας έχουν στείλει, Θάνο Καμίλαλη. Mm-hmm. Δεν θέλει να κάνει διαφήμιση όμως. Είναι σε γνωστό beach bar. Σε γνωστό beach bar, σε γνωστό καφέ μπαρ. Έχουμε 3 ευρώ ο Αλή και 3 Αλή. Τα ρέστα δικά σας, λέει. Παιδιά, σας έχουμε πει, δεν το κάνουμε για τα χρήματα. Πάτε τώρα και βάζετε χρήματα, μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Νιώθουμε ότι είμαστε εδώ πέρα λόγω των χρημάτων και όχι από αγάπη για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και για τα νέα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα εκπαιδευτικά. Είχαμε χθες πολύ μεγάλη συγκίνηση με αγιασμούς, με αυτά. Γενικά, να σας πω και εγώ κάτι από την πείρα της ζωής μου, κάτι που ξεκινάει με αγιασμό δεν μπορεί να πάει στραβά. Δηλαδή, τι θα πει αγιασμός τώρα? Ο ίδιος ο Θεός το έχει ευλογήσει αυτό. Τι να πάει? Δεν έχει στείλει παπά, έχει στείλει εκπρόσωπό του. Θα δούμε κάποιες μικρές εξαιρέσεις, ας πούμε κάποιες, πώς να τις πω τώρα, εξαιρέσεις αριστερής μιζέριας και ενός κλίματος ανατροπής του αγιασμού. Να το πούμε έτσι. Υπάρχουν σχολεία που ξεκινάνε τη χρονιά με κατάληψη. Βλέπεις πολύ Άδων Γεωργιάδη. Έχω να πω. Η συμμορία της μιζέριας, όπως το περιγράφει ο υπουργός. Ας μην είχα καθημερινή εκπομπή. Γονή. Θα βλέπα. Είσαι μετάφραση. Κανονική τέλος πάντων μετάφραση. Όπα. Εκπαιδευτικοί και γονείς που διαμαρτύρονται και πολύ σωστά κάνουν για τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμήματων. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις μισό λεπτάκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί την καστρώσαμε τη γυναίκα πια. Είναι 5 ευρώ, άλλο ένα μεσημέρι που κάθομαι και βλέπω φάρμα, αντί να πάω να γεννήσω. Στείλτε θετικά vibes να γίνει σήμερα, γιατί είμαι έτοιμη να σκάσω. Για στείλε ένα θετικό vibe, να στείλω κι εγώ άλλο ένα. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καλός πολίτης, όχι, στο φαντάρο είναι αυτό. Για πες, Ζωή. Με το καλό, με έναν πόνο. Πες το δυνατά, ναι. Μωρέ, να ξεπερνάς. Με έναν πόνο. Ναι. Δεν το λέω αυτό. Αυτό λένε αλήθεια. Λοιπόν, 5 ο Αλέκος, πρώτο donate τη σεζόν από το main account για να μας πάει καλά. Εντάξει τώρα, εδώ οι άλλοι είναι εγκαστρωμένοι, ρε. Τι πας να κάνουμε. Άσε τώρα, κάτσε έξω από την κουβέντα. Ο Χρήστος, γκαφρά. Σας ευχαριστούμε όλους για τα λεφτά. Συγγνώμη, Θάνο, για τη διακοπή. Το έκανα επειδή ήταν η έγκυος που ετοιμάζεται να γεννήσει και δεν ήθελα τώρα να δυσκολέψουμε την κατάσταση. Επιστρέφουμε στα εκπαιδευτικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κύμα κινητοποιήσεων σε διάφορα μέρη της χώρας ενάντια στις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις τμήματων. Έχουμε μιλήσει και από την εκπομπή, έχουμε γράψει για το θέμα. Έχουμε φιλοξενήσει μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που μας μίλησε για το θέμα. Πάνω από 1000 τα τμήματα σε όλη τη χώρα και σειρά κινητοποιήσεων. Χθες, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά, είχαμε μια κινητοποίηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιερό Κωνσταντοπούλου, όπου έγινε στην Δυτική Αττική, στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, και μάλιστα είχαμε και μια προσαγωγή εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί εκεί και οι γονείς πλησίασαν τη Διεύθυνση, όπως αναφέρεται, για να καταθέσουν τις αιτήσεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν και σε ανέτεια προσαγωγή αναπληρωτή δασκάλου, φορώντας του μάλιστα χειροπέδες. Να δούμε το βίντεο. Έχουμε το βίντεο, να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Τώρα συλλαμβάνουνε τον συνάδελφο! Γιατί κάνετε! Τι κάνετε! Συλλαμβάνουν τον συνάδελφο αναπληρωτή, ο οποίος υπερασπίστηκε τους συναδέλφους, τους οποίους προσπαθούσαν να ανέβουν να συναντηθούν με τη Διευθυντρία Εκπαίδευσης και να καταθέσουμε τις αιτήσεις μονιμοποίησης. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο! Τι κάνετε! Τώρα να αφαιθεί ελεύθερος! Τώρα! Τώρα! Αφήστε τον συνάδελφο! Παιδιά, τι κάνετε! Τι κάνετε! Δεν είναι δυνατόν αυτό. Σε ποιο τμήμα το πάτε? Σε ποιο τμήμα? Πού? Τι είναι αυτό τώρα, είναι σύλληψη, για ποιο λόγο? Γιατί συλλαμβάνει συνελήφθη. Συγγνώμη, τι κάνετε? Αρπάξανε το κινητό του από τα χέρια του. Σπρώξανε μέλη του ΔΟΥΣΟΥ του συλλόγου, τα οποία θέλαν απλώς να ανέβουν να καταθέσουν την αίτηση μονιμοποίησης. Σε μια κινητοποίηση η οποία κρίθηκε ως συγκινητοποίηση διατάραξης της τάξης, πώς το είπανε, με εντολές της Διευθύντριας Εκπαίδευσης, συνελήφθη ο συνάδελφος. Δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Να πούμε ότι η εικόνα τώρα, ότι είναι ο εκπαιδευτικός με χειροπέδες, θα χρειαστεί, για όσους έχουμε ακόμη τα μυαλά μέσα στο κεφάλι μας και όχι πάνω ή έξω, τέλος πάντων κάπου αλλού, θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μια πολύ πολύ απλή δοκιμασία. Τι ακριβώς κινδύνεψε εδώ πέρα? Τι έχει γίνει? Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτικούς πηγαίνουν σε Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, πηγαίνουν για να δείξουν αλληλεγγύη στους συναδέλφους τους και η αστυνομία. Πρώτον, βρίσκεται εκεί η αστυνομία, αρνούνται να τους συναντήσουν ως συνήθως, καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί ότι η προϊσταμένη τους συνομιλεί με την αστυνομία αλλά όχι με τους ίδιους, και έχουμε και τον αστυνομικό με χειροπέδες. Ότι τι θα κάνει, θα σας πάρει τα όπλα σαν τον Ινδαρέ? Τι ακριβώς κινδύνευσε? Ποιος ήταν ο κίνδυνος εδώ πέρα για να φύγει ο άνθρωπος με χειροπέδες? Προσέξτε, βλέπεις τις φάτσες εκεί πέρα και είναι τώρα κάτι κλασικές φάτσες τρομοκρατών που είναι οι εκπαιδευτικοί με τα μουσάκια, γυαλάκια, καμισάκια εκεί πέρα. Οι κλασικοί μπράβοι και χούλιγκανς από τους οποίους κινδυνεύουν οι ευυπόλοιπτοι πολίτες, και είναι εκπαιδευτικοί. Οι ίδιοι είναι που θα κάνουν μάθημα στα παιδιά σας, αυτοί που μαζεύεται με χειροπέδες. Και τους μαζεύεται με χειροπέδες την ώρα που ασκούν τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα ή τα καθήκοντά τους ως πολίτες που συμπαραστέκονται στο αίτημα συναδέλφων τους. Αυτό γίνεται. Η εικόνα είναι ντροπιαστική για όσους έχουν δηλαδή τέτοιες τάσεις. Ναι, είναι κινητοποίηση. Από τσίπα δηλαδή. Είναι κινητοποίηση εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων. Είναι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας, στο Εγάλεο. Είναι σύλλογοι από Χαϊδάρι, Εγάλεο, Αγίους Αναργύρους, Περιστέρη, Πετρούπολη και Ήλιον. Η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, για την οποία υπάρχει δικαστική απόφαση συγκεκριμένη, που κατ' επέκταση πρέπει να εφαρμοστεί γενικότερα, είναι το ένα ζήτημα. Προφανώς το άλλο ζήτημα είναι οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις τμήματων. Αυτό είναι η μία χθεσινή κινητοποίηση. Σήμερα είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε κινητοποίηση μαθητών 6 ηλικίων της Θεσσαλονίκης ενάντια στην κατάργηση σχολικών τμήματων. Συγκεκριμένα είναι οι μαθητές του 2ου, του 3ου, του 4ου, 16ου και 17ου Λυκείου Θεσσαλονίκης. Προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους. Κινητοποίηση στο άγαλμα Βενιζέλο ενάντια στην κατάργηση ολιγομελών τμήματων στην Β' και Γ' τάξη των Λυκείων. Αυτό συνέβη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης σήμερα στην Αθήνα, και έχουμε τις σχετικές φωτογραφίες, είχαμε κινητοποίηση εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων. Να δούμε τις ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες. Εδώ στη γειτονιά μας είναι αυτό, στο Μεταξουργείο, στην Αλφα Αθήνας, ενάντια στις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την ιστορία να αντιληφθούμε ότι σταθερά η κυβέρνηση αρνείται να συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς. Εδώ πέρα καταγγέλουν, έχουν και το όνομα, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, είναι η κυρία Κολιοπούλου. Συνομιλούσε, λέει, στο γραφείο της με τον αστυνομικό υπεύθυνο, σχεδιάζοντας πώς θα αντιμετωπίσει την ανακοινωμένη κινητοποίηση του Συλλόγου Ηρώ Κωνσταντοπούλου και τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αυτό είναι για τη χθεσινή. Ναι. Λέμε για τη σύλληψη, αυτό με. Αυτό σχολιάζω και λέω ότι εδώ πέρα αυτό που με σοκάρει εμένα είναι ότι, όπως συμβαίνει και με τους γιατρούς, αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε κυβέρνηση σε φιλικό δημοσιογραφικό περιβάλλον, η οποία σταθερά επιμένει ότι όλα πάνε καλά. Όποτε τολμάει να εμφανιστεί κάποιος, τρώει bullying στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει αστυνομία για να περιλάβει όσους τολμούν να διαμαρτύρονται. Και υπάρχει και ένα τείχος ενημέρωση εκεί πέρα που λέει ότι δεν θα περνάει ο αντίλογος. Αυτός ο αντίλογος δεν είναι κάποιοι τυχαίοι άνθρωποι που για μικροπολιτικούς λόγους αποφασίζουν να επιτεθούν στην κυβέρνησή μας. Είναι οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο που συζητάμε. Εντάξει, οπότε στην περίπτωση αυτή λέω ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει, δεν οφείλει η κυβέρνηση καταρχάς, δεν οφείλει να εισακούει πάνω τα αιτήματα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Πες ότι είναι μια διελκυστίνδα. Τραβάει ένας από εδώ, τραβάει ο άλλος από εκεί και κάποιος νικάει. Και μπορεί να χάσεις. Μπορεί η κυβέρνηση να αδιαφορεί για τα αιτήματα των εκπροσώπων των εργαζομένων ενός κλάδου, γιατί μπορεί. Διότι δεν υφίσταται αρκετές κοινωνικές πιέσεις και δεν ενδιαφέρεται και για τα αιτήματά τους από άποψη, ξέρω εγώ, ιδεολογική. Είναι άλλο πράγμα αυτό, και είναι άλλο πράγμα ότι εδώ πέρα αυτό που συζητάμε είναι ένα τείχος επικοινωνιακό που δεν αφήνει να περάσει άλλη άποψη και ένα τείχος που δεν επιτρέπει καν να επικοινωνούν αυτοί οι εργαζόμενοι με τους αρμόδιους φορείς. Η εικόνα δηλαδή του εκπαιδευτικού, ο οποίος φεύγει με χειροπέδες, κάπως το συμβολίζει αυτό στην πιο ομή και προκλητική του διάσταση. Ναι. Για την σημερινή κινητοποίηση, που πιο συγκεκριμένα είναι στην πρώτη διεύθυνση Αθήνας και είναι από τρία σχολεία, το 56ο, το 66ο και το 144ο Αθηνών, καθολική αποχή από γονείς, στάση εργασίας από εκπαιδευτικούς, θα έχουμε μια τηλεφωνική μια επικοινωνία μέσω βίντεο, οπότε θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για τη σημερινή κινητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών από τρία σχολεία της Αθήνας, όπως σας είπαμε και πριν, το 56ο Αθηνών, το 66ο Αθηνών και το 144ο Αθηνών, με την κυρία Ντίνα Ρέπα, εκπαιδευτικό, δασκάλα στο 144 Αθηνών και μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτέλη. Κυρία Ρέπα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντοτε να τα λέμε, να κουβεντιάζουμε μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να μην κουβεντιάζουμε μόνο για τα προβλήματα, τα τόσο έντονα, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Θα σας ζητήσουμε να πείτε τα θετικά. Ήταν μια πολύ σοβαρή μέρα σήμερα. Θα σας ζητήσουμε να πείτε τα θετικά. Θα σας ζητήσουμε να πείτε. Λοιπόν, να δώσουμε πρώτα μια γενική εικόνα. Να πούμε πρώτα για την κινητοποίηση, πριν να πάμε στην γενική εικόνα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη σημερινή κινητοποίηση, ποιος ήταν ο λόγος και τι συνέβη? Βεβαίως. Καταρχήν να ενημερώσουμε ότι σήμερα ήταν σε αποχή οι σύλλογοι γονέων, καθώς επίσης και σε απεργιακή κινητοποίηση με στάση εργασίας οι σύλλογοι διδασκόντων των τριών δημοτικών που είπατε μόλις πριν από λίγο, δηλαδή του 56, 66 και 144, και μετά από απόφαση κιόλας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αριστοτέλη για στάση εργασίας. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ήταν στάση εργασίας που κήρυξε το πρωτοβάθμιο σωματείο, δεν έχει κηρύξει ακόμα, δυστυχώς κατά τη γνώμη μας, οι ομοσπονδίες. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε αυτά τα τρία σχολεία, όπως και σε πολλά ακόμα, ξεπερνάνε περίπου τα 60 τμήματα στο Δήμο της Αθήνας και επίσης τα 1000 τμήματα για την πρωτοβάθμια πάντα πανελλαδικά. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρές συμπτύξεις τμήματων, ώστε να φτάσουν στον αδιανόητο αριθμό των 25, ασφιχτικά γεμάτα τα τμήματα και μάλιστα τμήματα που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με παιδιά με παράλληλες στηρίξεις, συγκεκριμένες παράλληλες, με παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με χαρτιά που έχουν πάρει από το ΚΕΔΑΣΥ και ούτω καθεξής. Αυτός ήταν και ο λόγος σήμερα της κινητοποίησής μας, ένας από τους λόγους. Θέλω να σας συμπληρώσω, γιατί μερικές φορές υποτιμιέται, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για το μορφωτικό δικαίωμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια στιγμή, συνολικά στην χώρα, αλλά και στην ΑΛΦΑ Διεύθυνση που είναι τα σχολεία μας, έχουμε περίπου το 1 τρίτο των εκπαιδευτικών έχουν προσληφθεί αναπληρωτές συνάδελφοι και συναδέλφες εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, δηλαδή 700 περίπου παιδιά δημοτικών. Μιλάω πάντα μόνο για την ΑΛΦΑ Αθήνας. Και 300 περίπου παιδιά νηπιαγωγείων θα μείνουν ακάλυπτα και μένουν ακάλυπτα από τις προσλήψεις που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας, ενώ τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν εγκρίνει πλήρη παράλληλη. Τι συνέβη σήμερα στην κινητοποίηση? Είδαμε φωτογραφίες, ήταν μαζική η κινητοποίησή σας. Συναντήσατε την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, έγινε κάποια επικοινωνία, υπήρξε κάποια υπόσχεση να κοιτάξουν για κάποια λύση? Κατάλαβα την... ναι. Όχι, θα απαντήσω. Απλά επιτρέψτε μου λίγο έτσι. Ότι σας το λέμε και γελάτε αν συναντήσετε την... Εγώ οφείλω, βλέποντας και τα χθεσινά με την προσαγωγή του δασκάλου με χειροπέδες, μπορούμε να καταλάβουμε την απάντηση, αλλά εγώ οφείλω να το θέσω. Νομίζω ότι είστε στο στάδιο που θα είστε ικανοποιημένες αν δεν φάτε ξύλο ή αν δεν συλληφθεί κανείς. Δεν είμαστε... Όχι. Ο πύχης δεν είναι. Αν απελευθερωθεί. Είμαστε ικανοποιημένες όταν μας συλλαμβάνω, αλλά απελευθερωνόμαστε. Θα πω και γι' αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχετε δίκιο, γελάμε τώρα μεταξύ μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα γίναν τρεις πορείες από τα δημοτικά αυτά προς τη διεύθυνση της εκπαίδευσης της ΑΛΦΑ Αθήνας, όπου εκεί υπήρχε μια πολύ απλή, πιστέψτε με, απέτηση προς τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Καραγιάννη. Η απέτηση ήταν η εξής. Δεν της είπαμε ούτε να ξαναχωρήσει τα τμήματα, ούτε να κάνει αυτή προσλήψεις εκπαιδευτικών, ούτε τίποτα. Σκεφτείτε ότι είπαμε σε αυτόν που υποτίθεται ότι είναι, ας το πω έτσι, ο υπεύθυνος, ας πούμε, για την κατάσταση της εκπαίδευσης στην ΑΛΦΑ Αθήνας. Του είπαμε λοιπόν, στείλε ένα έγγραφο στην Περιφερειακή Διεύθυνση και στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Νικολόπουλο. Στείλε ένα έγγραφο με την υπογραφή σου, που να λες ότι εγώ ετούμαι, σαν Διευθύντρια Εκπαίδευσης, να ακυρωθούν όλες οι συμπτύξεις τμήματων που έχεις κάνει στην περιοχή μου και επίσης ετούμαι να γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών αναπληρωτριών για την παράλληλη στήριξη με πλήρη στήριξη ένα προς ένα. Δηλαδή, τι είπαμε, μια δήλωση συμπαράστασης στον τεράστιο αγώνα που δίνουν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί για την υπεράσπιση του μορφωτικού δικαιώματος. Και μας αρνήθηκε. Είναι εντυπωσιακό. Εμείς που ζήσαμε και τις εικόνες μέσα, εσείς δεν ξέρω αν τις έχετε δει κτλ. Μιλάμε για πλήθος κόσμου και γονιών, οι οποίοι και συναδέλφων και συναδελφισσών, που να το πούμε ότι σήμερα χάναμε το μεροκάματό μας εμείς. Mm-hmm. Η στάση εργασίας είναι, δίνουμε το μεροκάματό μας. Δεν πληρωνόμαστε σήμερα και όσο τις συνεχίζουμε αυτές, προσπαθώντας να διεκδικήσουμε πραγματικά τη στοιχειώδη προστασία του μορφωτικού αγαθού, τη στοιχειώδη παιδαγωγική και εκπαιδευτική συνθήκη για να δουλέψουμε, για να μην οδηγηθούμε, θέλω να σας το πω με πάρα πολύ μεγάλη ευθύτητα, να μην οδηγηθούμε σε μια παιδαγωγική και εκπαιδευτική δυστοπία. Γιατί αυτό που φτιάχνεται για τα σχολεία και για εμάς τους εκπαιδευτικούς που το ζούμε κάθε μέρα, είναι τρομερό. Ξέρετε τι σημαίνει στο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, στο 144, η σύμπτυξη που γίνεται στο τμήμα της Τετάρτης από 3 τμήματα σε 2 έχει οδηγήσει να έχουμε στα τμήματα αυτά 3 εγκεκριμένες παράλληλες και 4 διαγνώσεις για παρακολούθηση του τμήματος ένταξης από τα ΚΕΔΑΣΥ με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρετε, δεν είναι απλό. Είναι επιστημονικές επιτροπές που το κάνουν. Δεν είναι συνδικαλιστικά όργανα που αποφασίζουν ούτε τις παράλληλες στηρίξεις, ούτε τις ειδικές μαθησιακές. Τι θα έπρεπε να γίνεται, ποιες θα ήταν συνθήκες τις οποίες θα μπορούσε να γίνει ικανοποιητικά, να διεξαχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία ικανοποιητικά? Δεν θα σας πω πολλά, θα μπορούσαμε να σας πούμε πάρα πολλά, γιατί ξέρετε έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, γι' αυτό λέω θα μπορούμε να συζητάμε και θετικά. Εσείς άλλωστε είσαστε μια εκπομπή που μας δίνετε αυτό το βήμα και θέλουμε να το πούμε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί κρύβονται όλα. Είμαστε στην εποχή που όλα κρύβονται. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τηλεοράση κτλ. Δεν δείχνουν σχεδόν τίποτα από αυτά. Πρέπει να φωνάξεις πάρα πολύ για να ακουστείς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Εγώ θα πω τα πρώτα δύο απλά. Τα πρώτα. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τα βιβλία, για την υλικοτεχνική υποδομή, για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, για τα εργαλεία που μας δίνονται και ούτω καθεξής. Το πιο απλό είναι, λέμε, νηπιαγωγείο και πρώτη δευτέρα δημοτικού, 15 παιδιά στην τάξη και στις υπόλοιπες τάξεις μέχρι 20. Και επίσης, όταν έχουμε παράλληλες στηρίξεις, πρώτον, κάθε παιδί την παράλληλη του, που την έχει εγκρίνει το επιστημονικό όργανο, ενέκρινε να έχει πλήρη παράλληλη το παιδί αυτό, ως ανάγκη του για να μπορέσει στοιχειωδώς, την έχετε δει εκείνη εκείνο το σκίτσο που δείχνει τα παιδιά σε ένα βάθρο. Και το παιδάκι που έχει τη μεγαλύτερη δυσκολία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, πρέπει να είναι το βάθρο πιο ψηλό. Αλλιώς δεν μπορέσει να ξεπεράσει το όριο του τοίχου, δεν βλέπει τίποτα από την απέναντι πλευρά. Αυτά τα αυτονόητα ζητάμε, ιδιαίτερα με την έναρξη. Να έχουν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους, ακόμα και σήμερα που συζητάμε, δεν έχουν γίνει οι τοποθετήσεις των συναδέλφων αναπληρωτών και αναπληρωτριών όλων των ειδικοτήτων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το Υπουργείο όλο το καλοκαίρι ασχολήθηκε με το μόνο που ασχολήθηκε πάρα πολύ και σε αυτό έβαλε και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και μάλιστα με πολύ απειλητικό τρόπο να το κάνουν, απειλώντας μας με πειθαρχικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, με mail απανωτά που ερχόντουσαν παντού, να αλλάξουμε τα τμήματα και να κάνουμε συμπτύξεις στο My School, ήταν με το ζήτημα των συμπτύξεων. Και δεν είναι τυχαίο, θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει ήδη. Υπήρξε χαρτί από τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Νικολόπουλο, που στάλθηκε σε όλες τις διευθύνσεις, που του ζητούσε να του πούν πόσους εξοικονόμησαν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πόσους εξοικονόμησαν. Όχι πόσους έχουν ανάγκη και πόσες ανάγκες έχουν καλυφθεί. Όλοι αυτοί έχουν γίνει υπουργοί οικονομικών. Και μάλιστα μνημονιακών κυβερνήσεων. Και όχι διευθυντές εκπαίδευσης. Πού είναι η λέξη εκπαίδευση? Ναι, ο όρος εξοικονόμηση παραπέμπει σε άλλες αντιλήψεις, τεχνοκρατικές, μνημονιακές, και καταλαβαίνουμε. Και δεν νομίζω ότι συνάδει και με τις 10.000 επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για τις οποίες διαβάζουμε και ακούμε και απορούμε πώς γίνεται να υπάρχουν αυτές οι συγχωνεύσεις τμήματων και παράλληλα να υπάρχουν περισσότεροι, έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκπαιδευτική. Γιατί στην πραγματικότητα κάθε χρόνο έχει 50.000 αναπληρωτές. Φύγανε πέρυσι 5.000 συνάδελφοι, συναδέλφοι σε συνταξιοδότηση και με αυτόν τον τρόπο πήγε να καλύψει, δηλαδή μονιμοποίησε το 1/5 των αναπληρωτών που χρειάζεται κάθε χρόνο. Αυτό έχει γίνει. Επίσης να σας πω ότι η εκπαίδευση είναι σε τραγική κατάσταση. Σκεφτείτε ότι την τελευταία δεκαετία, την μνημονιακή περιβόητη δεκαετία 10-20, να σας το πω έτσι λίγο για να γίνω κατανοητή και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας, έφυγαν περισσότεροι από 35.000 εκπαιδευτικοί σε σύνταξη και δεν προσλήφθηκε ούτε ένας. Όταν λέω ούτε ένας ούτε μία, το εννοώ, δεν το λέω εγώ, το λέω με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν αναπληρωτές, αναπληρώτριες. Δηλαδή με ελαστική σχέση εργασίας, με ό,τι γνωρίζετε κτλ. Είναι τεράστια τα παιδαγωγικά ζητήματα που δημιουργούνται. Εμείς υπερασπιζόμαστε την εργασία μας. Δεν θα κρυφτούμε, δεν κρυβόμαστε ούτε στους γονείς. Μας ενδιαφέρει οι συναδέλφεις και οι συνάδελφοί μας να έχουν δουλειά, να έχουν σταθερή δουλειά και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται μόνο αυτό. Επιτρέψτε να σας πω, δεν κρίνεται και κυρίως αυτό. Ένα παιδί που έχει κάθε χρόνο, παίρνει την παράλληλη στήριξη τον Νοέμβρη μήνα. Ξέρετε τι, οι παράλληλες στήριξεις έχουν ειδικούς λόγους που γίνονται επιστημονικά τεκμηριωμένους. Δηλαδή δεν δίνονται επειδή ένα παιδί δεν γράφει καλά. Δεν ξέρω, θέλω ναι, να το καταλάβει το κοινό. Ναι, έχουμε ασχοληθεί με ανασκόπηση με την παράλληλη στήριξη και είχαμε σημειώσει αυτά τα προβλήματα. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι χρειάζεται και να οικοδομηθεί και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και το παιδί ξαφνικά είναι σαν να αλλάζει λίγο το σχολικό του περιβάλλον όταν έρχεται ο εκπαιδευτικός για την παράλληλη τον Νοέμβρη. Τα λέω σωστά, ακριβώς, ότι είναι, διορθώστε με, απλώς έχει σημασία να το πούμε αυτό. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, επίσης επειδή είναι μόνιμα αναπληρωτές, αναπληρώτριες, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην παράλληλη στήριξη. Απολύονται τον Ιούνιο και το Σεπτέμβρη ή τον Νοέμβρη όταν ξαναπροσλαμβάνονται, μπορεί και το Φλεβάρι. Δεν είναι, το παιδί που είχε μία παράλληλη και που ξέρετε η παράλληλη δεν είναι ότι την έχει το παιδί για 5 μήνες. Δεν κρίνονται έτσι οι παράλληλες στηρίξεις. Το παιδί που έχει αυτισμό δεν θεραπεύεται. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις λέξεις που καταλαβαίνει οι ακροατές και οι ακροάτριές σας. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα στη χρονιά εκείνη. Και την επόμενη χρονιά θα βρεθεί να ξαναφτιάχνει μια καινούργια σχέση με ένα καινούργιο εκπαιδευτικό που θα υπάρξει. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή με τις συμπτύξεις έχουμε τεράστια θέματα. Πραγματικά τεράστια θέματα. Αυτό ενδεικτικά το αναφέρατε για την Τετάρτη Δημοτικού στο σχολείο σας. Για να μιλάμε και με παραδείγματα. Ήταν 3 τμήματα, γίνονται 2. Αυτό τι σημαίνει για τα παιδιά με τη συγχώνευση? Καταρχήν σημαίνει, γίνονται 2 τμήματα, 25 παιδιών. Και επίσης θέλω να σας πω, έχουμε πάρα πολύ τέτοια πράγματα. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι στο 66 και στο 56 και σε πολλά ακόμα. Να σας πω ότι στο Δήμο της Αθήνας ειδικά, γιατί έχουμε την εικόνα ολόκληρου του Δήμου, έχουμε συμπτύξεις τμήματων υπηαγωγείων, τα οποία στεγάζονται σε κοντέινερ, γιατί σας θυμίζω, έχετε ασχοληθεί με το θέμα, γι' αυτό σας το επισημαίνω, ότι στην Αθήνα η δίχρονη προσχολική αγωγή δημιουργήθηκε μόνο σε κοντέινερ. Στεγάστηκαν μόνο εκεί τα παιδιά. Δηλαδή τα καινούργια νηπιαγωγεία που δημιουργήθηκαν όταν έγινε η δίχρονη υποχρεωτική, η προσχολική αγωγή, φτιάχτηκαν μόνο κοντέινερ. Με αποτέλεσμα σε αυτά τα κοντέινερ που με βάση τον νόμο δεν μπορούν παραπάνω από 16 παιδιά, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έρθετε μια μέρα να κάνουμε ένα απευθείας ρεπορτάζ μέσα στις αίθουσες. Να δείτε τι σημαίνει να περπατάς. Όχι να παίζεις, γιατί στο νηπιαγωγείο όλο το διδακτικό υλικό γίνεται με παιχνιδιώδη τρόπο. Τώρα δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Λοιπόν, όχι να παίζεις. Δεν μπορούν οι συναδέλφες και οι συναδέλφοι και τα παιδιά ούτε να περπατήσουν και τους βάζουν 25. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έχει γίνει. Ναι, υπάρχει και ψήφισμα. Το νόμιμο όριο. Ποιο είναι? Θα το απαντήσω αμέσως. Το νόμιμο όριο είναι το 25, αλλά είναι το ταβάνι. Δεν λέει πουθενά. Αυτή τη στιγμή κάνει χρήση η κυβέρνηση, να το πω έτσι, περιπτωσιολογικά της νομοθεσίας. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει με περισσότερη από μία παράλληλη, όχι ένας εκπαιδευτικός παράλληλος, παιδί παράλληλη σε κάθε τμήμα. Κι όμως έχουμε τμήματα που έχουν 4 και 3. Γιατί όταν έχεις, ας πούμε, 20 παιδιά, ούτε εμείς λέμε φτιάξε 4 τμήματα των 5 παιδιών. Τι λέει λοιπόν το Υπουργείο, 25 τα παιδιά το ανώτερο, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όχι κάτω των 15 κάθε τμήμα. Είχαμε τμήματα που είχαν 12, ένα τμήμα, είχαμε 2 τμήματα ας πούμε που ήταν με 25 παιδιά ή με 28 παιδιά, όπου προσπάθησαν να πάρουν τα παιδιά. Θέλω να σας το υπογραμμίσω αυτό. Αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Έχει μπλοκάρει στη συνέχισή της με τις ασυμπτήξεις εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει όλο αυτό το κίνημα. Θέλω να πω ποια είναι η απάντηση. Σου λέει το Υπουργείο, είμαι στο νόμιμο όριο. Ποια είναι όχι, η απάντηση να αλλάξει? Δεν είναι. Όχι, όχι, εξηγήστε δεν είναι το αυτό, γιατί το Υπουργείο επιμένει. Και άκουσα και καινούργιες δηλώσεις μετά από την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε με την προηγούμενη εκπρόσωπο που είχε φάει την κλοπιά παρεμπιπτόντως, που το Υπουργείο επιμένει ότι Είμαστε κάτω από το νόμιμο όριο, ότι τηρείτε το νόμιμο όριο. Φυσικά εξηγήστε όχι. Το. Και θα σας το πω αμέσως αυτό. Το 25 είναι ταβάνι. Επίσης έχει φτιάξει, υπάρχει ένα άρθρο στην νομοθεσία που λέει 15 παιδιά όμως, δηλαδή τμήμα με 14 να μην υπάρχει. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ένα παιδί που χρήζει παράλληλης στήριξης μέσα σε κάθε τμήμα. Εδώ υπάρχει κενό νόμου και το Υπουργείο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το ένα άρθρο του νόμου και όχι το άλλο. Αυτό είναι επιλογή του. Οπότε λέμε ότι φτάνει το ανώτατο όριο, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν τηρείται το κομμάτι αυτό για την η πρόβλεψη για την παράλληλη στήριξη. Ακριβώς. Mm-hmm. Επίσης θέλω να σας πω κάτι ακόμα όμως για να ξέρετε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε πολλές περιπτώσεις το Υπουργείο φτάνει το ανώτατο όριο και εμποδίζοντας τις εγγραφές των παιδιών, θα γίνω πάρα πολύ συγκεκριμένη. Σε εμάς, τον Ιούλιο μήνα στο 144, τον Ιούλιο μήνα γράφτηκαν δύο παιδιά εκπρόθεσμα, αλλά γράφτηκαν δύο παιδιά που ήταν στα όρια μας. Το Υπουργείο Παιδείας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και η Περιφερειακή Διεύθυνση αρνήθηκε να τα γράψει στο συγκεκριμένο σχολείο, χρησιμοποιώντας επίσης μια δυνατότητα που δίνει ο νόμος, ο οποίος τη λέει οι εγγραφές μετά τον Ιούνιο είναι εκπρόθεσμες και δίνει τη δυνατότητα στη Διεύθυνση όχι να πάει να γραφτεί το παιδί στο σχολείο που είναι στα όρια του, όχι ότι το εμποδίζει, δεν του το απαγορεύει, αλλά λέει μπορεί η Διεύθυνση να το γράψει όπου νομίζει. Τι έκανε λοιπόν η Διεύθυνση? Για να μην ξεπερνάμε τα 50 παιδιά, τα δύο τμήματα, πήρε αυτά τα δύο, όπως επίσης και άλλα δύο που ήρθαν να γραφτούν, γιατί οι οικογένειες μετακόμισαν στις περιοχές μας το Σεπτέμβρη μήνα, τα πήρε και είπε εγώ θα τα στείλω σε άλλα σχολεία. Το ίδιο έχει συμβεί και με τις περιπτώσεις όπου έχουμε τμήματα διπλά, δηλαδή δύο τμήματα και είχαν 28 και 29 παιδιά και κάνει μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή να κάνει παράνομες μετακινήσεις παιδιών για να δικαιολογήσει το 25. Θέλω να πω αυτό ότι είναι το που Υπουργείο... το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που γίνονται αυτές οι συμπτύξεις, φτάνουμε στο 25 και μετά είναι 2-3 παιδιά που σου λέει να πάτε στο κοντινό σχολείο που έχουμε λίγο χώρο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας επισημάνω, ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο κάνει χρήση τάχα μου, δηλαδή χρησιμοποιεί όλη την νομοθεσία, όχι με το δύνατε, αλλά με το έτσι θα το κάνω. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο, και επίσης βασίζεται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους. Πρέπει να σας πω ότι στα Χανιά προχθές, δεν ξέρω αν το έχετε σημειώσει ήδη, έγινε ασφαλιστικά μέτρα από γονείς που ίσχυσαν, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα γιατί τους μετακίνησαν για να φτάσουν σε αυτό που λέμε πριν. Δηλαδή σε τμήμα που είχε 51 παιδιά και ήταν τρία τμήματα, πήραν το ένα παιδί και το μετακίνησαν παρανόμως, mm-hmm. και ο γονιός έκανε ασφαλιστικά μέτρα και μπλόκαρε αυτή την μετακίνηση και τη σύμπτυξη των τμήματων. Δηλαδή παρανομή κατά κόρον το Υπουργείο ή χρησιμοποιεί την νομοθεσία κατά το δοκούν, αλλά θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε όλες και όλους ότι κυρίως τη χρησιμοποιεί αντιπαιδαγωγικά και αντιεκπαιδευτικά. Θέλω να σας πω μια κουβέντα γι' αυτό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο το έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος. Μόνο στην πρωτοβάθμια, και δεν ξέρουμε και με σιγουριά αν σταματά σε αυτό το νούμερο, έχουμε πάνω από 100 καταργήσεις σχολείων. Ξέρετε, 1000 τμήματα είναι 100 καταργήσεις σχολείων. Το νούμερο είναι δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει. 100 καταργήσεις σχολείων με αυτές τις συμπτύξεις. Δεν κατάργησε 100 νούμερα σχολείων, αλλά στην πραγματικότητα κατάργησε 100 νούμερα. Τι λέμε λοιπόν για μια περίοδο που εμείς θέλουμε να, πώς να το πω, να προστατευτεί το δημόσιο και δωρεάν σχολείο? Γιατί θέλουμε και αυτό να το πούμε. Ξέρετε, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Εμείς μιλάμε από την πλευρά του δημόσιου σχολείου. Δεν κατάργησε 100 ιδιωτικά σχολεία. Δεν πήρε μέτρα για να φύγουν οι άνθρωποι που πληρώνουν ακόμα και από δύσκολες, πώς να το πω, μικρομεσαίες οικογένειες που πληρώνουν στα ιδιωτικά να έρθουν στα δημόσια. Δεν έβαλε φρένο στα ιδιωτικά σχολεία. Προσπαθεί να δημιουργήσει κατηγοριοποίηση καλών και κακών σχολείων στα δημόσια για να χτυπήσει το δημόσιο αγαθό. Αυτό ζούμε. Ζούμε μια προσπάθεια έμεση και άμεση μιας μορφής ιδιωτικοποίησης ή ιδιωτικονομικής λειτουργίας. Εγώ το είπα, ξέρετε, δεν ξέρω αν το είπατε, αλλά στο Δήμο της Αθήνας χθες έγινε Δημοτικό Συμβούλιο και με την παρέμβαση και των σωματείων. Ναι, λοιπόν, βγήκε μια απόφαση γύρω από αυτό. Και, ήθελα πραγματικά... να το αναφέρω, κυρία Ρέπα, δηλαδή την έχουμε δημοσιεύσει. Είναι ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων και είναι ενδεικτικά τα νούμερα. Δηλαδή, διαβάζω το ψήφισμα και βλέπουμε στα δημοτικά. 15, 18, 26 ξεκινάει, έχει άλλα 10 δημοτικά. Έτσι. Μετά ξεκινάει, μετράει τα νηπιαγωγεία, το τάδε γενικό λύκειο, το τάδε γυμνάσιο. Και είναι πάρα πολλά που δείχνουν και το εύρος της επίθεσης. Για το Δήμο Αθηναίων, έτσι. Έτσι. Εγώ σας είπα, είναι πογκρόμ. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ένα βαθύ αντιεκπαιδευτικό δυστοπικό πογκρόμ. Φτιάχνουν παιδαγωγική και εκπαιδευτική ερήμωση. Αυτό προσπαθούν να φτιάξουν και δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε. Δηλαδή η πρόθεσή τους, εμάς μας το έχουν πει, υπάρχουν άλλα 100 τμήματα στην Αλφα Αθήνας που περιμένουν. Λοιπόν, εμείς θα επιδιώξουμε να, με κάθε τρόπο να πετύχουμε να ξαναχωριστούν αυτά τα τμήματα, να πετύχουμε μία παράλληλη. Εγώ θέλω να το πω και προς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Πέρσι, ακριβώς τα ίδια έκανε με την ειδική αγωγή το Υπουργείο. Θα κάνουμε, πιθανόν κάποια στιγμή θα κάνουμε μια πιο εκτεταμένη ξανά συζήτηση γύρω από αυτό. Μπλοκάραμε όμως, ενώ το Υπουργείο έκανε πάντα προσλήψεις παράλληλης στήριξης και ειδικής αγωγής τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη και το δεύτερο γύρο αρχές Νοέμβρη, πέρσι καταφέραμε με τις κινητοποίησεις μας και έγινε δεύτερη φάση προσλήψεων γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη. Αυτό θέλουμε και τώρα. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Mm-hmm. Επιτρέψτε μας να το πούμε, γιατί αν απλώς διαμαρτυρόμαστε και μάλιστα διαμαρτυρόμαστε συμβολικά, μπορεί να βγάζουμε το άχτη μας, αλλά εντωμεταξύ το μορφωτικό αγαθό υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο, τα σχολεία μας και εμείς, επειδή τώρα ξέρετε ποιες περιοχές είμαστε. Ναι, οι περιοχές οι πιο δύσκολες και πιο οικονομικά χτυπημένες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δημιουργήσουν φτώχεια κοινωνική, εκτός από οικονομική και εκπαιδευτική και παιδαγωγική. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Θέλουμε να το υπερασπίσουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε παιδαγωγοί, δάσκαλοι με τη γενική έννοια του όρου και όχι με την ειδικότητα. Κυρία Ρέπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εμείς πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Και σε εσάς. Θα κρατήσω το αντιεκπαιδευτικό πογκρόμ που οδηγεί σε ερήμωση ως ένα ευχάριστο μήνυμα, γιατί μας είπατε ότι θέλετε να έχουμε έτσι ευχάριστη ατμόσφαιρα στις εκπομπές μας. Οπότε ας κρατήσουμε αυτή τη σύνοψη για το τι συμβαίνει στην εκπαίδευση. Και τον όρο εκπαιδευτική φτώχεια. Δηλαδή είναι χειρότερη ποιότητα εκπαίδευσης. Τα στιβάζει σε τμήματα. Αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε από την πανδημία. Στην πανδημία ελήφθη η πρώτη απόφαση για αύξηση του ορίου στην πανδημία με τις ζωγραφιές του Γκίκα Μαγιορκίνη τότε να μας εξηγεί πως με περισσότερα παιδιά ο κορονοϊός κάνει σλάλομ και δεν μεταδίδεται. Και αυτές οι αποφάσεις εφαρμόζονται, όπως μας είπε η κυρία Ρέπα, κατά το δοκούν και εν μέρη, δηλαδή με βάση τα όρια των 25, ώστε να μπορεί το Υπουργείο να λέει «Α, εδώ τηρώ την νομοθεσία». Αλλά το ζήτημα είναι πάρα πολύ απλό. Να πέσουν τα όρια των μαθητών ανά τάξη και να υπάρχουν οι κατάλληλες προβλέψεις, οι κατάλληλες παιδαγωγικές προβλέψεις για τα παιδιά που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης. Για το κομμάτι της παράλληλης στήριξης, να δείτε την ανασκόπηση. Είναι ένα ζήτημα που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, το τι σημαίνει, το πόσο σημαντικό είναι κλπ. Είχαμε προσπαθήσει να το πιάσουμε συνολικά πέρσι, στην έναρξη περίπου της σχολικής χρονιάς, γιατί πέρσι ακούγαμε παρόμοια πράγματα για το κομμάτι της παράλληλης στήριξης. Είχαμε και δεύτερες προσλήψεις εκπαιδευτικών μετά τις πρώτες αντιδράσεις κλπ. Ναι, και να πούμε ότι εδώ πέρα συζητάμε τι γίνεται όταν υπάρχει γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει να περιμένει κανείς περισσότερο από ένα, μπορεί να περιμένει 2 χρόνια για μια γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ. Αν δηλαδή στο μεταξύ δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να απευθυνθεί κάπου ιδιωτικά, μπορεί να έχει χάσει 2 σχολικές χρονιές ένα παιδί για το οποίο υποθέτω, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι θα είναι μάλλον κρίσιμο να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που χρειάζεται αυτό που λέμε παράλληλη στήριξη με ή χωρίς καθυστέρηση 2 ετών. Να πω 2 πράγματα μόνο, τα οποία τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που τα επαναφέρει στην κουβέντα, κυρία Ρέπα. Το ένα είναι αυτό που αφορά την υποβάθμιση της ιδιωτικής παιδείας και το άλλο είναι ο διαχωρισμός σε σχολεία 2 ταχυτήτων. Αυτά είναι 2 θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και έχουν σημασία γιατί είναι γενικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές της κυβέρνησης για το πώς υποβαθμίζεις ένα δημόσιο αγαθό ώστε τελικά να μπορέσεις να το πατήσεις κάτω μέχρι να μην υπάρχει άλλη ελπίδα από το να το ξεπουλήσεις στους φίλους σου. Και αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσαμε να κάνουμε πριν να περάσουμε στην κουβέντα για το νερό. Στο νερό... Είναι ένα τελευταίο και από μένα. Είναι να κάνεις απαραίτητη την απόφαση αν κάποιος έχει την στοιχειώδη οικονομική δυνατότητα να πάει σε ένα ιδιωτικό. Αυτό είναι το κλασικό κομμάτι της απαξίωσης του δημοσίου. Μπορεί ο άλλος να μην έχει. Αυτό ισχύει πάρα πολύ καιρό, δεν το βλέπουμε τώρα. Μπορεί κάποιος να μην έχει τα πάρα πολλά λεφτά στην άκρη. Αλλά βλέποντας, σαν εμάς που αλλά βλέποντας την κατάσταση στα δημόσια σχολεία, ένας γονιός μπορεί να πει ότι να το στείλω στο ιδιωτικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που είναι στο δημόσιο σχολείο. Η απαξίωση του δημοσίου τομέα στρέφει κόσμο στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην ιδιωτική υγεία, στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, βάλτε ένα ποτηράκι νερό, πιείτε το μονορούφι, να χορτάσετε, να είστε λίγο χορτασμένοι από νερό. Με αυτά που θα ακούσουμε τώρα θα διψάσετε. Γιατί? Βγήκε ο κύριος Σκυλακάκης χθες. Κατανάλωση με μέτρο, είπε. Δηλαδή, σας έχω συγχαθεί με αυτό το πράγμα. Γκλούκου και γκλούκου και γκλούκου και γκλούκου. Αμάν πια. Ανοίγετε τη βρύση, την αφήνετε να τρέχει. Μπάνιο πόση ώρα κάνετε? Γιατί που βουρτσίζουν τα δόντια, και όσο βουρτσίζουν τα δόντια, τρέχει η βρύση. Τι την αφήνει και τρέχει τη βρύση? Θα κλείνει τη βρύση. Βουρτσίζω τα δόντια. Θα ανοίξει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Δύο έχω, ναι. Δύο. Και τις δύο, ναι. Απ' όλα. Και με ποια τα πλένει? Όποιο αποφασίσω, τώρα αυτό θα ανοίξουμε. Τώρα περίεργα άνθρωποι. Προσπαθώ, ρε Θάνο, να συγκρατήσω εδώ πέρα έναν ιρμό στη ροή της εκπομπής. Και πας και μου λες ότι έχεις δύο διαφορετικές οδοντόβουρτσες και τα τεινάζεις όλα στον αέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Είπε ο κύριος Σκυλακάκης, επειδή έχει ο Θάνος δύο οδοντόβουρτσες, καταλάβατε, βάζει μία την ηλεκτρική, μετά όταν τελειώσει με την ηλεκτρική, λέει, θα τα περάσω και ένα χεράκι με την άλλη. Κάνει και με την άλλη οδοντόβουρτσα, εν τω μεταξύ αδειάζει μετά. Τι να κάνει? Σου λέει πόσες οδοντόβουρτσες. Άμα έχουν από δύο οδοντόβουρτσες, άλλος μπορεί να πει θέλω τρεις οδοντόβουρτσες. Θέλω και βάλε και οδοντικό νήμα μετά. Δεν θα μείνει νερό. Οπότε υπήρξε μια κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει αλλαγή τιμολόγησης, κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Ύδατος. Το νερό είναι αυτό. Ευχαριστώ για την επεξήγηση. Χρειάζεται. Είναι η φάση που βρεις τον κόσμο και τους λες γιατί είστε και... Επειδή είστε και ζαγάρια και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, το νερό εννοεί. Κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης και υποχρέωση η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, τρεις οδοντόβουρτσες, θα το συμβολήσουμε, τρία οδοντοβουρτσάκια θα είναι αυτό, ναι. Να είναι οικονομικά προσιτή και να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού. Είναι πολύ καθησυχαστική ανακοίνωση. Δηλαδή λέει, μην ανησυχείτε. Καταρχάς, είναι πολύ καθησυχαστικός. Και επενέβηκε ο Πρωθυπουργός και ήταν ακόμη πιο καθησυχαστικός. Ναι, γιατί λέει ο κύριος Σκυλακάκης ότι θα μπει κλίμακα στην κατανάλωση και μία από αυτή θα είναι η χαμηλότερη κλίμακα. Οπότε σου λέει, όλοι εσείς στα νοικοκυριά θα είστε στην πρώτη κλίμακα, εκτός αν κάνετε σπατάλες. Τρεχαγύρευε τώρα τι θα εννοεί. Εκτός αν κάνετε σπατάλες, το προσθέτω εγώ. Ναι, οπότε θα βάλω μια κλίμακα που το νερό θα είναι προσιτό σε όλους. Το παρουσιάζει λες και θα είναι, ξέρω εγώ, ότι θα είναι ίδιες τιμές. Θα είναι ίδιες τιμές. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά όταν εξειδικεύονται αρχίζουν να ακούγονται λίγο πιο ανησυχητικά. Βγήκε και ο κύριος Αμυράς στην ΕΡΤ για να μιλήσει για το θέμα. Τον ρώτησαν πρώτα τι γίνεται με το μαραθώνιο που θα τρέξει και διάφορα τέτοια, γιατί είναι πολύ σκληρές αυτές οι συνεντεύξεις. Και μετά άρχισε να λέει, πέταξε τη σπόντα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τι μου λέτε εμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε κάνει την ιδιωτικοποίηση του νερού και εμείς το μαζέψαμε. Που το έχω παρατηρήσει ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε μεγάλα βήματα προς αυτή το την. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το μάζεψε, να το πούμε αυτό, γιατί συνεχίζει να λέγεται. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μάζεψε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο υπερταμείο. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμμορφώθηκε. Πήγε να περάσει γύρω από την απόφαση του ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπε, παιδιά, με την Επιτροπή Συμμόρφωσης, παιδιά, δεν το έχετε κάνει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Το μεταφέρω κάπως ελεύθερα. Και μετά η Νέα Δημοκρατία, με τα βαΐων και κλάδων κιόλας, το πανηγύρισε, επέστρεψε στο δημόσιο την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, αφού υπήρχε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν τρεις προσπάθειες συγκεκριμένα ιδιωτικοποίησης ή έμεσης ιδιωτικοποίησης. Μία άλλη ήταν με ένα έργο για το δίκτυο της ίδρυυσης που θέλαν να το δώσουν στην Τέρνα και αυτό ακυρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάντως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το μέσο νοικοκυριό. Όπα, κάτσε, ποιο μέσο νοικοκυριό? Δεν ήμασταν εκεί που λέγαμε ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε? Μετά, όταν προσθεθεί ένα επίθετο εκεί πέρα που προσδιορίζει ότι το μέσο νοικοκυριό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, λες εντάξει, αρκεί να ανήκω στο μέσο νοικοκυριό. Και μετά είναι η φάση που σε ρωτάει, εσύ τα δόντια σου κάθε πότε τα πλένεις? Ή που έρχεται και κοιτάει το ποτηράκι με τις οδοντόβουρτσες στο μπάνιο. Πώς σημαίνεται εδώ? Βλέπω κάπως μπόλικες οδοντόβουρτσες. Θέλω να πω ότι αυτό λέγεται αρχικά με διάφορες προσθήκες προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις και σου λέει ότι δεν έχεις λόγο να ανησυχείς, τα νοικοκυριά δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, τα νοικοκυριά που κάνουν ορθολογική κατανάλωση δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, τα νοικοκυριά με μία οδοντόβουρτσα ή που πλένουν τα δόντια τους μέρα παραμέρα δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Θέλω να πω ότι όσο εξειδικεύεται αυτό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να είπε ότι μην ανησυχείτε, θα είναι στα όρια του πληθωρισμού οι αυξήσεις, τίποτε το σπουδαίο. Αλλά επειδή τυχαίνει να έχουμε έτσι μια εικόνα από το ρεύμα όπου ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί ή κάποιοι δημοσιογράφοι που είναι λίγο δημοσιογράφοι και λίγο πολιτικοί οι οποίοι έχουν μεγάλο πάθος με το πόσο φτηνό είναι το νερό, η αλήθεια είναι ότι τείνουμε να ανησυχούμε περισσότερο από όσο πρέπει με βάση τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Καθησύχασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το τονίσουμε αυτό. Δεν πάμε για αυξήσεις στο νερό, είπε, σήμερα, γιατί προφανώς χθες οι δηλώσεις Κυλακάκη προκάλεσαν αντιδράσεις. Το νερό στην Ελλάδα ήταν και θα παραμείνει φθηνό για τις λογικές καταναλώσεις. Δεν θα πειράξουμε τα τιμολόγια. Το maximum, δηλαδή θα τα πειράξουν, είναι η αναπροσαρμογή στο επίπεδο του πληθωρισμού. Μ' αρέσει που κάποια πράγματα να προσαρμόζονται αυτόματα στο επίπεδο του πληθωρισμού και κάποια όχι. Είναι λογικό αν καταναλώνεις περισσότερο να πληρώνεις περισσότερο. Τι τον στέλναμε, τσάμπα, τον στέλναμε τώρα στα καλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Η Κολάμπια φαίνεται. Η Αττική δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Είχαμε δύο κακούς χειμώνες. Αυτό το νερό που έχουμε αντέχει για άλλους 4 κακούς χειμώνες. Mm-hmm. Εμείς θα προχωρήσουμε έργο μεταφοράς νερού από την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. Να είμαστε διασφαλισμένοι ότι η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα λειψιδρίας. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή τα έργα που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, πώς θα γίνουν? Γιατί φανταζόμαστε θα γίνουν με ΣΔΙΤ. Δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα αφήσουν. Τελευταία φορά με το έργο για το δίκτυο της Αττικής απέκλεισαν την ΕΙΔΑΠ από τον διαγωνισμό. Δεν φαντάζομαι τώρα ότι θα πούνε αυτό. Τώρα δεν θα μπει ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό. Θα μου πεις, έχεις κάτι να... έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα? Όχι. Πολύ καλή συμβουλή. Η οδοντόκρεμα έχει υγρασία από μόνη της. Και βγάζεις και πολύ σάλιο όταν τα πλένεις. Δεν χρειάζεται να προσθέτουμε νερό πάνω στην οδοντόβουρτσα. Επειδή, καταλάβατε, είναι και εδώ αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού που λέει θα παραμείνει φτηνό το νερό για τις χαμηλές καταναλώσεις. Οπότε πάντοτε υπάρχει μια μουσική θρίλερ πίσω από αυτές τις χαμογελαστές δηλώσεις. Και εντάξει, τώρα στο τέλος θα σου πει... Φτηνά δεν το πληρώνεις έτσι κι αλλιώς. Δεν πληρώνεις, ξέρω εγώ, μερικές δεκάδες ευρώ ανά κάποιους μήνες. Τι πειράζει να βάλουμε άλλα 10 ευρώ? Τι σε πειράζει? Το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτό για τα φάρμακα. Έλα, μωρέ. 1-2 ευρώ είναι η επιβάρυνση. Πώς κάνεις έτσι, καημένε? Πώς κάνεις έτσι? Είναι αυτά που ούτε σκύβεις να τα μαζεύεις κλπ. Καλά. Εγώ. Βεβαίως, κάτι μελέτες που διαβάζαμε για τα νησιά, για τις πισίνες που είναι πάρα πολλές το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτά εκεί δεν υπάρχουν και μεγάλες προβλέψεις. Π.χ. Λοιπόν, Θάνο, έχουμε να συζητήσουμε το μεγάλο ζήτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με συγχωρείτε. Όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του επόμενου κόμματος στη σειρά την εκλογική. Προς το παρόν δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να κακολογώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Μακριά από μένα αυτή η μικρόψυχη κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόσωπο του περίπου πρώην προέδρου της. Θέλαμε σήμερα να ασχοληθούμε λίγο με το ΠΑΣΟΚ. Δεν σας έχουμε πει τίποτα για το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ? Ποιοι είναι εκεί? Τι συζητάνε? Τι τους απασχολεί? Τι λένε? Επειδή θα έχουν και εκεί διαδικασίες, θέλαμε να σας μεταφέρουμε λίγο ρεπορτάζ. Καταρχάς λέει γίνεται πολύ πολιτισμένα. Αυτό το έχουμε καταλάβει γιατί δεν έχει βγει καθόλου κουτσομπολιό από εκεί. Υπερβολικά πολιτισμένα, αν ρωτάτε την άποψή μου. Δεν είναι γιατί. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή. Ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή πραγματικά, τώρα. Δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή τώρα υπάρχει ένας πολιτισμός που δεν τον έχουμε συνηθίσει από την εσωκομματική αντιπαράθεση του τελευταίου χρόνου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ρε παιδί μου. Βγαίνει ο ένας υποψήφιος και λέει μπράβο, καλά το πήγε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ώρα να πάμε ακόμα καλύτερα. Άσε με καημένε τώρα, καλά το πήγε. Αντί να βγαίνεις όπως ο Πολάκης και να λες δεν μπορεί το παιδί που πέρσι μπορούσε. Δεν μπορεί το παιδί. Αλλά φέτος ανακάλυψα ότι ξαφνικά, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, μεταξύ διαγραφής, μη διαγραφής, ανακάλυψα ότι δεν μπορεί. Και ναι, ρε παιδί. Ήρθα να σας το πω. Και αντί να έχεις αυτά. Και απάντηση. Ναι, και απάντηση. Τι ανεβάζεις φωτογραφίες με ψάρια, ρε. Κανείς δεν το έχει πει αυτό στο Πασόκ. Δεν έχει υπάρξει να βρεθεί ένας άνθρωπος να πει γιατί ανεβάζει φωτογραφίες με ψάρια. Πολλά ζητάω. Να μου πεις ποιος ανεβάζει φωτογραφίες με ψάρια στο Πασόκ. Να μια ερώτηση για τη Φάρμα. Νίκος Ανδρουλάκης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Για να καταλάβετε τι θα πει χαμηλών τόνων προεκλογικός αγώνας. Δεν επενδύω σε κανέναν άλλον εκτός από εσάς. Μαζί σας θα Έλα, δεν το πέτσι. Μαζί σας θα συνεχίσω για να κάνουμε το Πασόκ κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα για ένα πρόγραμμα. Με τίποτα δεν είσαι ικανοποιημένο. Το θες το κουτσομπολιό σου. Ήρθε η ώρα για ένα πρόγραμμα προοδευτικό που θα κάνει την κοινωνία μας πιο δίκαιη και τη χώρα μας πιο ανθεκτική. Να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά με τα κανονικά. Σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που ο λαός αντί να στείλει τα παιδιά του στο εξωτερικό, να ευημερεί, να μένουν εδώ, να έχουν δουλειές, να αντιμετωπίσουμε και το τεράστιο εθνικό ζήτημα που για μένα είναι πρωτεύον, το δημογραφικό. Λοιπόν, αυτή είναι μια δήλωση που έχουμε σταχυολογήσει από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, έχουμε Νάντια Γιανακοπούλου, που είναι επίσης υποψήφια. Και εδώ έχω μια πολύ ωραία δήλωση. Το Πασόκ λέει πρέπει να αλλάξει για να αλλάξει τη χώρα. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς σου φαίνεται αυτό. Να αλλάξει το Πασόκ και να αλλάξει. Ναι. Εντάξει τώρα. Ναι, δεν... Σαν να μην το είπα δηλαδή, ρε Θάνο. Νιώθω ότι σου περνάνε έτσι πάνω από το κεφάλι όλα αυτά. Να αλλάξει προς ποια κατεύθυνση, δηλαδή. Να αλλάξει, Θάνο, να αλλάξει. Το θέμα είναι να αλλάξει. Να υπάρξει μια ανανέωση. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάτσε εδώ, σήκω εσύ, κάτσε εσύ. Κατάλαβες, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα θέμα στο Πασόκ ότι για το τι θα κάνουν, για το αν θα μπουν στη συζήτηση για την μεγάλη κεντροαριστερά, για την οποία και μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, ή αν θα συνεχίσει αυτόνομα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα δίλημα που το Πασόκ πρέπει να αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα που λένε οι υποψήφοι είναι σε μια κατεύθυνση προφανώς καλύτερα από την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η αντιπολίτευση πολύ συχνά δίκιο έχει σε αυτά που λέει. Απλώς είναι ένα ζήτημα πάλι συνέπειας και δεύτερον των διαφορών με τον συνυποψήφιο ή την συνυποψήφιά σου. Δηλαδή, πόσο διαφορετικός είναι ο λόγος σου αυτά που λέτε. Καμία σχέση. Παύλος Γερουλάνος. Οι αλλαγές που προτείνω είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Χρειάζονται αλλαγή νοοτροπίας. Διεκδικώ την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας για να εφαρμόζω αυτές τις αλλαγές. Εντάξει. Άννα Διαμαντοπούλου, πολύ καλή περίπτωση Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι, βεβαίως. Κύριε παιδί μου, έχει αυτό το πασοκοδεξιό. Αυτό το δεξιό. Το ανοιχτόχρωμο, πώς το λένε, το κανονικό, το δικό μας, το ευρωπαϊκό. Όχι το δικό μου που είμαι λίγο τέλος πάντων. Ναι. Και το δεξιό. Ναι. Ναι, δεξιό. Αυτό το. Όχι, εκεί βλέπω διαφορές. Πάντα υπάρχει αυτή η δεξιά πτέρυγα. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Λοβέρδος. Δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί αν κάτι χρειάζεται η σοσιαλδημοκρατία που ήδη έχει τα ζητήματά της, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δηλαδή είναι αυτός που θα σου μιλήσει, ξέρω εγώ, για το φράχτη στον Εύρο. Αυτό. Ναι, και έχει φυσικά για την υπόθεση των οροθετικών. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα από τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε, ένα από τα πράγματα που μου φαίνεται ότι αξίζει να κρατήσει κανείς από τη χθεσινή κουβέντα για το debate μεταξύ Χάρης και Τραμπ, είναι ακριβώς αυτό που λες τώρα για το φράχτη στον Εύρο, ότι δηλαδή πρόκειται για ζητήματα τα οποία η μία πλευρά τα εργαλειοποιεί χωρίς να την ενδιαφέρουν, εξού και πολύ ευχάριστα θα παρετούνταν από μια λύση σε σχέση με αυτό που θεωρεί ή προσποιείται ότι θεωρεί πρόβλημα, προκειμένου να μπορεί να το χρησιμοποιεί, και η άλλη πλευρά είναι πρόθυμη να υποχωρήσει και να κάνει αυτό που θέλουν οι ψηφοφόροι, γιατί στην πραγματικότητα οι διαφορές είναι κατασκευασμένες επικοινωνιακά. Χάρης Δούκας, είναι η ώρα να σηκώσουμε ανάστημα. Στη Βέρεια είχε πάει και το είπε αυτό. Καταθέσε τις πολιτικές του προτάσεις και το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήταν δύσκολο αυτό με τις νέες προτάσεις, γιατί είχε να καθαρίζει και φρεάτια. Δηλαδή είχε βάλει το γάντι το μεγάλο, το πλαστικό, είχε βάλει το χέρι εκεί πέρα στα φρεάτια, στο Δήμο προσπαθούσε να τα ξεβουλώσει. Να μην είναι σε αυτή την κατάσταση ο Δήμος, άντε φτιάξε τώρα και πρόγραμμα για το ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη μεγάλη βροχή δεν πήγε καλά η κατάσταση με τα φρεάτια. Βεβαίως ο ίδιος ο Χάρης Δούκας καταγγέλει την επίθεση συντονισμένη από τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εμείς καθαρίσαμε πολλές χιλιάδες φρεάτια παραπάνω από την παράταξη Μπακογιάννη. Το που μένει είναι ότι σε μισή ώρα βροχή αυτό που γειτονιές της Αθήνας πλημμύρισαν. Φαίνεται ότι αυτό είναι ντέρμπι μεταξύ του Δούκα και του, και Ανδρουλάκη. Και του Ανδρουλάκη. Αυτό, αυτό δείχνουν οι, ναι, οι προγνώσεις. Εμείς το παρατηρούμε με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη αγωνία. Μου φαίνονται και οι δύο πολύ χαρακτηριστικοί. Πώς ήταν, ξέρεις, αυτή η φάτσα του Σιμίτη που έλεγε ότι παιδιά θυμάστε που είχαμε έναν γοητευτικό λαό, πλάνο, ρήτορα και τέτοια. Πάνε αυτά. Έτσι ακριβώς είναι τώρα και αυτοί οι άνθρωποι στο Πασόκ. Που, που είναι, είναι σαν αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή με το ζόρι προσπαθείς να παρακολουθήσεις τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν είναι μόνο η πολιτική θέση της σοσιαλδημοκρατίας στον χάρτη σήμερα. Είναι και είναι, ποιο είναι το, το επίπεδο αυτού του διαλόγου. Είναι πάρα πολύ πολιτισμένα εκεί πέρα. Μπράβο τους που είναι πολιτισμένα και το, το λέω με ειλικρίνεια αυτό. Δηλαδή είναι θετικό ότι αυτή η κουβέντα δεν γίνεται σε τόνους πολύ, ναι, ναι, ναι, πολύ χειρότερους. Ταυτοχρόνως δεν μπορείς να μην το παρατηρήσεις. Υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ότι καλά τα λένε ως αντιπολίτευση. Είναι ότι γενικά είναι εύκολο να τα λες καλά όταν είσαι αντιπολίτευση. Σημασία έχει μόνο τι έχει κάνει κανείς όταν είναι στην κυβέρνηση. Γιατί τα άλλα λόγια είναι. Με τα λόγια τώρα χτίζει ζανόγια και κατόγια. Δεν έχει μεγάλη διαφορά δηλαδή τώρα. Όποιος είναι στην αντιπολίτευση, γενικά λίγο πολύ δίκιο θα έχει, γιατί ασκείς κριτική σε κάποιον που αναλαμβάνει ευθύνες και επιλέγει τι θα κάνει και το, και το κάνει. Οπότε νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο σταθερός τρόπος είναι να βλέπεις τι κάνει κανείς. Λόγω Διαμαντοπούλου, κάναμε εμείς καταλήψεις στο σχολείο, λέει ο Μπακαφτιάς. Δεν ξέρω πώς σχολιάζεις τώρα. Φαντάζομαι ότι καταδικάζει τις καταλήψεις στο σχολείο. Δηλαδή, τι έκανε, τι έκανε ο Υπουργός Παιδείας, τη μεγάλη μεταρρύθμιση της φωτοτυπίας. Δεν υπήρχαν βιβλία, φτάνανε σε φωτοτυπίες τα παιδιά στα σχολεία. Αν αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, τι είναι. Τώρα με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Όχι, αλίμονο, αν αρχίσουμε τώρα να εκθιάζουμε και τους καταληψίες και κάθε παραβατικό στοιχείο από αυτή την εκπομπή, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Χαιρετίσματα από την Ιαπωνία. Ψέμα τώρα αυτό. Όπου αντί να ασχοληθώ με τίποτα άλλο, ασχολούμαι με εσάς να ασχολείστε με το Πασόκ. Έχει και κάτι ιαπωνικά μάλλον. Κάτσε να τα διαβάσω λίγο. Εσύ το πιστεύεις τώρα αυτόν, Θάνο, ότι είναι στην, στην Ιαπωνία. Ναι, είναι αυτό με το Ιντερνετ που λέει κάτι ο άλλος και πού να ξέρεις τώρα. Δεν είναι ευχαριστώ στα Ιαπωνικά. Κονίτσιουα. Αυτό είναι. Πρέπει να ακονίσω τις γνώσεις μου από τα μάγκα τώρα. Ήξερα να λέω μόνο ευχαριστώ που με δίδαξες από το Αϊκίντο που είχα κάνει. Αλλά συγκράτησα το ελληνικό. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, θα σας μιλήσουμε λίγο για μια χώρα που είναι σκοτεινή τρύπα διαφθοράς. Είναι από αυτές τις χώρες που... Αριγκάτο, ναι, το κονίτσιουα τι είναι. Ξέρω εγώ, μην είναι τίποτα που δεν πρέπει τώρα, στο Θάνο. Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι από αυτές τις χώρες που τις κοιτάζουμε εμείς οι Ευρωπαίοι και λέμε ευτυχώς που απαλλαγήκαμε από εσάς. Έγινε μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η Διεθνής Διαφάνεια, είναι μια οργάνωση κατά της διαφθοράς και εντόπισε προβλήματα, red flags, σε συμβάσεις 15 δισεκατομμυρίων λιρών, συμβάσεις που ανατέθηκαν στην συντηρητική κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε τώρα. Υπερκοστολογήσεις ουσιαστικά. Είναι διάφορα πράγματα μαζί. Τα βασικά είναι έλλειψη διαφάνειας, λέει, είναι 5.000 συμβάσεις. Τώρα 400 φορείς, 15,3 δισεκατομμύρια και είναι τρεις ή περισσότερες ενδείξεις διαφθοράς. Έλλειψη ανταγωνισμού, μη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων. Σας θυμίζει τίποτα? Εμένα, επειδή μου θυμίζουν πάρα πολλά, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Και ακούστε εδώ πέρα τι εννοούν πιο συγκεκριμένα. Είναι, λέει, 28 συμβάσεις, 4 δισεκατομμύρια λίρες, που έχουν δοθεί σε άτομα με γνωστές διασυνδέσεις με το συντηρητικό κόμμα. Το 1 δέκατο των χρημάτων που δαπανήθηκαν. 51 συμβάσεις, άλλα 4 δις περάσανε με την ένδειξη VIP, που τους έδινε προτεραιότητα σε κάποιους προμηθευτές. Και η ένδειξη VIP, διαβάζουμε ότι κρίθηκε παράνομη από δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου με απόφαση του 22. Είχανε συμβάσεις VIP. Κάποιοι που περνούσαν την ουρά γιατί ήταν μάγκες, κρίθηκε παράνομο και κάπως έτσι έχουν φύγει 4 δις από αυτή την παράκαμψη της ουράς. 8 συμβάσεις, 500 εκατομμύρια λίρες, μισό δις είναι αυτό, πήγαν σε προμηθευτές που δεν είχαν ηλικία μεγαλύτερη των 100 ημερών. Μάλλον όχι οι ίδιοι οι προμηθευτές, γιατί 100 ημερών, πόσο, 3 ημερών, μωρό, τι προμηθείς. Λοιπόν, δηλαδή έχουν φτιάξει μια εταιρεία που μόλις ξεπερνά τους 3 μήνες, δεν ξεπερνά τις 100 ημέρες Και σε αυτές τις εταιρείες που φτιάχνονται ουσιαστικά επί τούτου, αυτό λέμε σε αυτή την περίπτωση, αυτό υπονοείται, έχει δοθεί μισό δις. Δηλαδή, εταιρείες που φτιάχνονται τσατραπάτρα κατευθείαν, έπαιρναν συμβάσεις λόγω της εκτάκτου ανάγκης της πανδημίας με την κυβέρνηση των συντηρητικών. Για τους Τόρις μιλάμε, τώρα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, είναι η εργατική, συσσαγωγικά με τον Στάρμερ, τέλος πάντων. Και κρίνονται αυτά σύμφωνα με έρευνα, δημοσιεύεται στον Guardian αυτό, ότι ουσιαστικά είναι υπερκοστολογημένα για δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, είναι δισεκατομμύρια αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη. Και λέει 30 δισεκατομμύρια σε συμβάσεις υψηλής αξίας χωρίς διαγωνισμό. Ναι, μιλάμε για τεστ. Τα 2/3 όλων των συμβάσεων πήγανε χωρίς διαγωνισμό. Και μέσα σε αυτό, προμήθεια ειδών που ήταν αναγκαία, όπως ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, που στη συνέχεια δεν χρησιμοποιήθηκαν ή κρίθηκαν ακατάλληλα. Υποθέτω ότι αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το συζητάμε στη Φάρμα, γιατί το βλέπεις αυτό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει αυτή η έρευνα. Υποθέτω ότι δεν είμαστε οι μόνοι που το διαβάζουμε αυτό και σκεφτόμαστε ότι δεν θα έχουν γίνει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτά. Δηλαδή, αν υπήρχε μια αντίστοιχη οργάνωση ή επιτροπή. Να, να φτιάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας το αναλάβει το αστεροσκοπείο, κάποιος τέλος πάντων, να κάνει ένα αντίστοιχο έλεγχο και στα δικά μας οικονομικά της πανδημίας, η αλήθεια είναι ότι φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία που είναι, το έχουν αυτά οι Βρετανοί, είναι εντελώς διεφθαρμένοι παιδιά, δεν είναι σαν εμάς τους Βαλκάνιους εδώ πέρα που, που έχουμε μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος πάντων, καταλάβατε, αυτοί τώρα άμα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο άλλος, ποιος ξέρει τώρα τι θα είναι. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός της πανδημίας και ο επικοινωνιακός και ο οικονομικός της ήταν σκασμός τώρα, είναι επίγουσα η κατάσταση. Στο σκασμός είναι επίγουσα η κατάσταση. Υπήρξε μια ρεμούλα κολοσιαίων διαστάσεων, η οποία σε κάποιες χώρες αρχίζει να αχνοφαίνεται. Άντε με το καλό και σε εμάς. Η κλασική τακτική του κάνω την κρίση ευκαιρία, την υπαρκτή κρίση. Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι, την πολύ μεγάλη κρίση, την πανδημία, αλλά μέσα σε αυτά προκύπτει ένα ζήτημα στην Μεγάλη Βρετανία με ευκαιρίες. Και αυτό είναι το ζήτημα, έχει ένα ενδιαφέρον, το μεταφράσαμε το άρθρο, την έρευνα που δημοσίευσε ο Guardian. Τώρα έχει αλλάξει και η κυβέρνηση, υποθέτω ότι είναι πιο εύκολο να βγουν αυτά στην φόρα. Στην Ελλάδα είχαμε, εντάξει, το κομμάτι της πανδημίας το έχουμε βάλει σε ένα κουτάκι, δεν το αναφέρει κανείς πλέον, για τους νεκρούς και για τα τεράστια προβλήματα του συστήματος υγείας, βλέπε μελέτη τσιόδρα, λίτρα κλπ. Αλλά τα τεστ ήταν πάρα πολύ ακριβά. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι πλήρωναν δεκάδες ευρώ για να κάνουν τεστ τα οποία ήταν υποχρεωτικά για τη δουλειά τους, και αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το πούμε για την Ελλάδα, ότι υπήρχαν τέτοια πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα πάνω σε ανάγκες, σε πολύ σημαντικές ανάγκες όπως τα τεστ και τα μέτρα ατομικής προστασίας, υπήρξαν και ευκαιρίες. Όχι για εσάς. Να το κάνουμε σαφές. Εντάξει. Νομίζω θα το είχατε καταλάβει αν είχατε πλουτίσει από την πανδημία. Δεν θα καθόσετε να ακούτε Φάρμα. Με εξαίρεση αυτό, τι πάει στην Ιαπωνία αυτός τώρα. Τι φάση με την Ιαπωνία. Ναι, το ευχαριστώ. Είναι αριγκάτο. Έχετε δίκιο. Το κονίτσιουα είναι η καλημέρα ή καλησπέρα. Οι απόψεις δίστανται. Αλλά πέτυχα κάτι στοιχειώδες και δεν ήταν βρισιά. Το οποίο είναι πολύ θετικό. Μπορώ να κλείσω ήσυχο στην εκπομπή. Ντόμο αρικάτο. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Μην τυχόν και πάτε πουθενά, αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει. Τι δώρα, χορευτικά, συνεντεύξεις, δηλώσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια εκπομπή που δεν έχετε ξαναδεί ομοιά της. Συγκλονιστεί με. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.